مطلب انكار خلافة الخلفاء. مطلب هي انهس كفينغ او خليفة وما خليفة يعني ولي ولي امتنبولي علي بن ابي طالب ابو بكر نعمر نعثمان لكن سيو هاوتو ولسما اهل العلم كما وموكتا هاوى بس بطريق الاولى كما وتوكتا وليوكوجا بعد يا علي الى قيام الساعة mpaka kiyama kisimame, hawatuwakubali kadhalika. Tumeelewana hapa? Maana kama walimkataa Abu Bakar na Umar na Uthman, watamkataa nani? Muawiya. Watamkataa nani? Yazid. Watamkataa nani? Bil Malik bin Marwan. Watamkataa nani? Umar bin Abdul Aziz. Na wengineo katika wale waliokuwa katika dola ya Bani Umayya na wengineo katika dola nyingine. Anasema wa minha إنكارهم صحة خلافة الصديق نكتك وخليفة وليوكتا إنكارهم صحة خلافة الصديق نكلك بنقاو أسهيه وأخليفة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وإنكارها نكل بنقا وخليفة وأبو بكر الصديق يستلزم تفسيق من بايعه هلو هلزيمو هلو هلزيمو نين تفسيق من بايعه كواتي أفاسقيني ولو لهم ببيعة كما ولكواني مفاسق واعتقد خلافته حقا بل كذلك لنلزيمو هلو كم فاسقشا yule aliyeitakidi kwamba ukhalifa wa Abu Bakr ni haki kwamba huyo mtu ni fasik alimpa bai'a Abu Bakr Siddiq fasik ambaye hakumpa bai'a lakini ameitakidi kwamba ukhalifa wake ni haki fasik wa qad bay'ahu as-sahabatu radiyallahu anhum na kwa hakika alipewa bai'a Abu Bakr na masahaba رضي الله عنهم حتى أهل البيت مباكا واتوا نباني قمتومي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه كما بلا علي رضي الله عنه حتى كام علي شلي وعلي قمت بيعة لكن علي كل كتوى بيعة وقال سيما علي شلي وميز ستة لكن جي علي توى كتوى علي توى na baada hal ilmi ile riwaya kwamba Ali amechelewa wakaidhofisha ukasema yale ni maneno ya Imam Zuhri kama vile Imam al-Baihaqi ameona yale maneno kama miezi sita ndipo akaenda akatoa bai'a ni mudraj mudraj huyo kama ni mudraj itabaki kwamba Ali alikuwa ni miongoni mwa waliotoa bai'a mwanzoni kabisa ikiwa ni sahihi yale maneno basi alitoa lakini baada ya miezi sita ndo katoa huyo na ukhalifa wa Abu Bakr as-Siddiq kama tofautiana ahli al-ilm kama tutakavyoona huko kwamba je mtume aliacha nasu ya wazi kwamba Abu Bakr ni khalifa baada yake au aliacha ishara خلاف أهل السنة والجماعة أنا سمع وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة نوما يتكيد كما أخالف واكن حقي يوبل وليقوى وينجكت كأمة واعتقاد تفسيقهم نكو يتكيد جويا أفسق واو وليهم فبيع أبو بكر أو وليتكيد كما أخالف واكن حقي kuitakidi juu ya ufasiki wao yukhalifu qawlahu ta'ala jambo hilo linakwenda kinyume na kauli yake Allah aliyetukuka pale aliposema katika suratu Al-Imran 110 aliposema kuntum khayra umma mmekuwa nyinyi ni umma bora ukhrijat linnas mliotolewa kwa ajili ya watu aya hii itakuwa inakwenda kinyume na kusema kwamba walikuwa ni mafasiki wawaje mafasiki waliosifiwa na Allah kwamba ni umma bora. Tumeelewana vizuri hapo? Hujja hiyo dhidi ya Mashia. Idh ayu khairin fi ummatin yukhalifu ashabu nabiyha iyyahu. Idh ayu khairin, kwani kutakuwa na khairi gani sasa? Fi ummatin, katika ule umma ambao yukhalif ashabu nabiyha iyyahu, umma ambao maswahaba wa nabii wa umma huo wanamkhalif nabii huyo, kuna khairi gani sasa kutakuwa hapa? Ina maana hauna khairi umma huo, umemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema baada yangu ni Ali, wao wakampa Abu Bakr. Naam, wao wakampa nani? Abu Bakr. Kuna khairi gani kwenye umma huu sasa? Dhahiri wayadhlimuna ahla baitihi, kutakuwa na khairi gani kwenye umma huu ambao wayadhlimuna ahla baitihi, ambao unawadhulumu watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bighasbi ajalli manasibi, kwa kupora ajalli manasib, nafasi yenye utukufu kabisa, wakapora nafasi yenye utukufu kabisa. Hadhi daraja wayuudhunahu, hapo imeandikwa wayuudhihi, sawa sawa, wayuudhunahu, na wakawa wanamuudhi huyo mtume sallallahu alaihi wasallama. Wanamuudhi vipi? Biidhaihim, kwa kule kuwaudhi ahlul bait. Hapo imeandikwa biidhaihim, sawa sawa, biidhaihim. Utakuwa na khairi gani umma huu? Hauna khairi. Wayaatakidu jumhuruha, na jopo la wengi wao wakawa wanaitakidi, albatila haqqa, kwamba lile la batili ndilo la haki. Bila shaka yote haya yanakinzana na ile khairia aliyoizungumza Allah. Hawawezi wakawa wana huu bora aliyowatajia Allah kwenye Qur'an, kwamba mmekuwa ni umma bora. Masahaba wa nabii wa umma huu wanamkhalifu nabii, wanawadhulumu watu wa nyumbani kwake, wanamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwaudhi ahlul bait. Jopo la wengi wao wanaitakidi batili kwamba ndiyo haki. Manne haya yote yanakinzana kwamba wao walikuwa ni umma bora. Si kweli kwamba walikuwa ni umma bora kama walikuwa wana mabaya haya manne. Subhanaka hadha iftira'un 'azim. Sheikh anasema, ewe Allah, utakasifu ni wako, huu ni uzushi mkubwa sana. Hawakuwa hivi masahaba. Anasema rahimahullah, wa man i'taqada ma yukhalifu kitab Allah, na yeyote ambaye ataitakidi kile ambacho kinakwenda kinyume na kitabu cha Allah, faqad kafara, huyo amekufuru. Allah amewaambia masahaba ni umma bora. Hawa wanakuja wanasema masahaba ni madhalimu, ameitakidi kinyume na yaliyokuja kwenye Qur'ani. Huyu hukumu yake nini? Faqad kafara, amekufuru. Wal ahadith al waridatu fi sihhati khilafati as-siddiq, na hadithi zilizokuja fi sihhati khilafati as-siddiq, juu ya usahihi wa ukhalifa wa as-siddiq, siddiqul akbar, wa biijma'i as-sahaba, na kwa ijma'i ya masahaba na makubaliano yao, wa jumhuri al-umma ala al-haqqi, na jopo la umma juu ya haqqi, akthar min an tuhsar, hadithi hizo ni nyingi sana na makubaliano hayo ni mengi sana, na ijma'i ya umma ni nyingi sana, ni nyingi zaidi, min an tuhsar, kuliko kuwezekana kudhibitiwa. Mnaki watasemaje juu ya hadithi za mtume hawa akiwasifia masahaba wake? Watasemaje hawa mashia? وتيبنجاج إجماع مصحابة يوي وخليفة أبو بكر الصديق ونيسهم زاجة إلى إجماع ياو ناني ألم بنجا أبو بكر بن خليفة وابي ناني كتا مصحابة كما هو كم بنجا يلون إجماع ونيسهم زاجة يوي إجماع يا مصحابة نجمهور الأمة ومن نسب جمهور أصحابه نيوتي أتكي ونسبشية يوبل وينجي ومصحبة وامتون صلى الله عليه وسلم إلى الفسق أكا ونسبشية أفاسقي كما لكوني مفاسق وأوبو والظلم أكا ونسبشية ظلم وجعل اجتماعهم على الباطل na akaijaalia ile ijtimai yao ala albatil, kwamba wamekusanyika katika batil. Faqad izdara bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, huyo amemdharau bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wazdirauhu, wazdirauhu, mbele ya wao kuna hamza. Wazdirauhu kufrun, na kumdharau bwana mtume ni ukafiri. Yeye ndiye alisema umma wangu haujumuiki katika upotevu. La tajtamiu ummati ala dalala, na wao wamejumuika juu ya Abu Bakr. Kwa hiyo tukijalia kwamba kule kujumuika kwa maswahaba juu ya Abu Bakr ni mjumuiko wa batil, amemdharau mtume huyo sallallahu alayhi wasallam. Wasdirauhu, na kumdharau mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufrun, ni ukafiri. Anasema Sheikh رحمه الله: ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان. ما أضيع صنيع قوم لمبتيك يسجاني تيلو لوات أمباو يعتقدون في جمهور النبي wanaitakidi juu ya jopo la masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaitakidi nini juu yao? Alfisqa, wanaitakidi juu yao ufasik, walisyana, na kuasi, watughyana, na kupituka mipaka. Ma adhya asania qaumi, tendo lao hili ni potevu kiasi gani hawa ambao wanaitakidi juu ya jopo la masahaba wa mtume kwamba ni mafasik, ni usa, ni tugha, isyan maasiya, mwenye kufanya maasiya asi mmoja, wengi usa, tughyan taghi mmoja, wengi tugha. Mpotea kiasi gani watu hawa? Yote haya ni chuki kumchukia Abu Bakar na Umar. Yote haya ni chuki kumchukia nani? Abu Bakar na Umar. Na wanasema ahli ilmi, waambia hawa baadhi sufia ambao wanaona kwamba hakuna ubaya, mashia ni Uislamu wenzetu tu hawa. Wanasema ahli ilmi kwamba yule aliyeweza kumchukia Abu Bakar na Umar, la yuhibbuka anta, hawezi kukupenda wewe abadan, hawezi kukupenda abadan. Usisubiri mapenzi kutoka kwa anayemchukia Abu Bakar na Umar. Qur'ani imejaa sifa njema juu ya Abu Bakar na Umar, lakini bado mashia wamemchukia Abu Bakar na Umar, mbali na fadhila za Allah alizozitaja juu ya masahaba hao wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ni upumbavu, wanasema ahlul ilm, ukamsadikisha Shia kwamba anakupenda ili hali ayamfikia Abubakar na Umar. Wakatoa tanbiha lilmi kwamba yatakikana kuchukua tahadhari kutokamana na maneno ya mashia yanayoonesha kana kwamba wanakupa juu ya umoja. Haya ndio maneno wanaosema kina dalala na jipo lake. Alwahda, alwahda, Islamu umoja, umoja, alwahda, alwahda, na kwamba wao wana hirsi juu ya maslahi ya umma, umma, umma. Waongo wakubwa hao. Wanajisifia sifia tu ama dola yetu ya Irani, dola ya Kiislamu. Nasema naona nchi yetu inaitwa dola jumhuria nini, al-islamia sio al-irania, jumhuri ya Kiislamu ya Wairani. Lakini angalia Saudia, nchi yao wameita al-saudia. Sisi tumeka Uislamu mbele, jumhuri ya Uislamu wa watu wa Irani. Hawa huko wajiita al-saudia, kila jina la mzee wao Saudi, wakaitwa wote wa Saudi Saudia. Wanasema angalieni mifano kipindi ambacho dola ya Kiislamu ya Wairani inaandaa silaha kwa ajili ya kupiga makafiri, nchi ya Saudi Arabia inatengeneza shampoo na chocolates. Ah, shampoo na chocolates. Dharau tu basi. Na idha zao za Kiswahili zinapotaja Saudi Arabia, lazima itasema serikali ya kidhalimu ya Saudi Arabia, lazima yule ndiye kidhalimu tayari. Tangu zamani mpaka leo, serikali ya kidhalimu anasema Sheikh, ma'a anna badihata al-aqli tadullu ala anna Allah ta'ala, pamoja ya kwamba akili ya haraka, badihata al-aqli, akili ya haraka pasina kutafakari wala kuwaza wala kusoma kwa na ilmu, tadullu inajulisha, ala anna Allah ta'ala, juu ya kwamba Allah mtukufu, la yakhtaru li suhbati safiyihi wa nusrati dinihi illa al-asfiyaa min khalqihi. Hili ya kawaida ya kibinadamu inajulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhtaru li suhbati safiyihi, hachagui kwa ajili ya kusuhubiana na mteule wake safi. Wa nusrati dini, hawachagui kwa ajili ya kuinusuru dini yake, kumchagulia mtume wake, illa al-asfiyaa min khalqihi, illa wasafi katika viumbe wake. Kwa akili ya kawaida inakwambia hivyo kwamba huyu ni mbora, basi mbora anachaguliwa wabora. Ndio maana imekuja kule alipotakaswa Aisha, at-tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat, wazuri wa kike ni kwa ajili ya wazuri wa kiume, na wazuri wa kiume ni kwa ajili ya wazuri wa kike. Badahata iko hivyo. Wan-naqlu al-mutawatir, lakini hili hawalielewi mashia, hawataki kulielewa hili mashia, kwamba akili badaha, badihati al-aqli, akili ya kawaida ya haraka haraka tu pasina kuwaza wala kufikiria wala kusoma, badahatan kujulisha kwamba Allah hawezi kumchagulia marafiki wabaya mtume wake, alafu akawataka hao waje wamnusuru mtume wake na wainusuru dini yake, ila humchagulia mtume wake, al-asfiyaa min khalqihi, wasafi katika viumbe wake. Lakini mashia wako mbali kabisa na ilmu ya tarikhi, hata kama wanajinadi kwamba wao wanaijua hasa tarikhi ya Kiislamu, lakini waongo. Wangelikuwa wanajua tarikhi kweli ya Kiislamu, wangetuambia zile futuhat, ukombozi wa miji kuingizwa Uislamu, nani amezifanya zile futuhat, ule ukombozi ulisimamiwa na nani? Nani ameikomboa Persia, Fars? Nani? Nani ameikomboa wa Sham? Ni nani? Nani kaikomboa wa Iraq? Ni nani? Akina nani walipigana vita vya Al-Qadisiyya? Nani? Kama kweli wao wanajua tarehe, ungelijua kwamba hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akina nani walislimu kupitia mikono ya masahaba? Akina nani? Akina nani walislimu kupitia mikono ya matabiini? Akina nani? Na hao matabiini walikuwa ni akina nani? Kidhehebu gani? Umeona vizuri hapo? Kwa hiyo si kweli kama wanafahamu tarehe, waongo. Bali wao walitakiwa wamshukuru Umar, walitakiwa mashia wamshukuru Umar ibn al-Khattab kwa kuwa yeye ndiye aliyepeleka Uislamu huko Iran. Yeye ndiye alipeleka Uislamu. Force watu wa Umar ibn Khattab, majeshi ya Umar ibn Khattab. Kwa hiyo utakiwa wamshukuru nani? Umar. Kwamba hawakuwa wakifahamu la ilaha ila Allah, walivamiwa mababu zao kipindi wanaabudu moto. Umar, wamshukuru Umar, sivyo walivyofanya? Kwa kuwa wakawaua babu zao wakawa rafiki naye. Anasema wanaklu lmutawatiru, na nukuu zilizokuja kwa wingi, yuaidu dhalika, huliunga mkono hilo. Falau kana fi haulai lqaumi khairun, lau watu hawa wangelikuwa wanaheri hawa, lama takallamu fi sahbi nabi, basi wasingali wazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasingali wazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau wangalikuwa na kheri hawa. Wa ansari dinihi, na wasingali wazungumzia maansari wa dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa bi khairin, isipokuwa wangeli wazungumzia kwa kheri. Hili ni jambo la wazi kabisa. Wasingeli wazungumza vibaya, wangeli wazungumza kwa kheri. Natoa mfano wa ilmu, kama lao mtu anamfahamu mtu mmoja hivi, mtu wa kheri, anajulikana mbele za watu juu ya wema wake, mkarimu mtu huyo, mtu huyo ni sahibu ibada, mtu wa ibada, anamwabudu mula wake, mtu huyo ni sahibu qiraati Qur'an, anasoma Qur'an, mtu huyo ni mwingi wa kutoa sadaka, mtu huyo amejizuia mkono wake na watu. Alafu akatokea mtu akawa anamtukana yule mtu mwenye sifa hizi, bila shaka ataambiwa, wewe kumtusi mtu huyu, sabuka lahu, kumtukana huyu khudlanu laka, utakosa nusra. Huyu mtu si mtu wa kutusiwa, wewe mbona ni mtu wa ajabu, kakufanya nini mtu wa watu? Huyu watu watamjia juu huyu ambaye amemtukana huyu mtu, kweli si kweli? Sasa wanasema ahli ilmi, basi wewe ataambiwa ma wajadta illa hadha rajula salih. Sasa huyu mtu ni nani mbele ya masahaba? Manake masahaba wa Mtume Muhammad aula wa aula min hadha rajul, wao wana haki zaidi ya kutetewa kuliko ni huyu mtu, kwa nafasi waliokuwa nayo masahaba. Masahaba wa Mtume wana haki zaidi ya kuzungumzwa kwa uzuri kuliko ni huyu mtu, kwa nafasi waliokuwa nayo masahaba. Sheikh anasema lakini Allah ashqahum, lakini Allah ameapa shakawa, amewapa shakawa, amewatia uovu, fakhadhalahum, akawanyima nusra. Kwa kupitia nini? Bitakallumi fi asfi ansari din, kwa wao kuwazungumza vibaya wale wanaoinusuru dini. Allah akawatia uovu hao kwa kuwazungumza vibaya maanswari wa dini hii ya Kiislamu. Kullu muyassarun lima khuliqa lahu, na kila mmoja atawepesishiwa kuliendea lile aliloumbiwa. Kama ni muovu, utapewa wepesi wa njia za watu waovu. Kwa hawa wamekuwa wepesi wa kuwatukana masahaba, kuwadhalilisha masahaba, kuwananga masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa kashifu, na hili ni lile waliloandikiwa, wamewepesishiwa kuliendea hilo waliloandikiwa. Lakini ulamaa wanasema mtu atahadhari kuwatia midomoni masahaba, hasa wale waliokuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika adhabu zake ni wao kunyimwa nusra, kunyimwa kurejea katika haki. Kumtia mdomoni Aisha ule wako, kumtia mdomoni Abu Bakr ule wako, kumtia mdomoni Umar ule wako, kumtia mdomoni Uthman ule wako. Katika adhabu ya khudlani hii utakokuwa nayo wewe, unanyimwa nusra na Allah, hata kurejea katika haki utakukosa. Kila pale ambapo mtu ana umuhimu mkubwa kwenye dini, ndivyo kila ambapo kwamba khudhlani yake inakuwa ni kubwa kabisa, kwa hata kimdogosha na kumtia kasoro. Ndio maana wanasema hata wanazuoni, luhumul ulamai masmuma. Ibn Asakir anasema nyama za wanazuoni zimetiwa sumu, ukiwazungumza vibaya wanazuoni utakufa. Nadira kurejea katika haki wale ambao wanafunua vinywa vyao kuwatusi mabwana wakubwa wa kisahaba, kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman radhiallahu anil jamia. Mayunga mpaka leo hajarejea, Mayunga Umar, Mayunga mpaka leo hajarejea, mpaka leo hajarejea. Kwa nini? Kamtia mdomoni Abu Bakri, kamtia mdomoni Umar kwa maneno mabaya kabisa kwenye kitabu chake, tafsiri yake ya Qur'ani hiyo aliyoita kitabu kinachobainisha kwa Kiswahili, kwa Kiswahili amzungumza, na akataja kwamba yeye kabadilisha jina lake alilopewa na baba yake na mama yake. Baba yake na mama yake alimuita Umar, yeye akaona Umar ni kafir, akajibadilisha akajiita Ali. Wewe usijiite jina la kafiri, mpaka leo hajarudi katika haki. Umar Mayunga, sisi tumtaje kwa Umar Mayunga kama alivyoitwa na babake, kwa kumheshimu babake. Umar Mayunga, wa Urambo Tabora, yuko hapa Magomeni. An Ali radhiyallahu anhu qali, imepokelewa kutoka kwa Ali Allah amridhie, amesema dakhalna ala rasulillah, tuliingia kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, istakhlif alaina, tuchagulie khalifa atakayekuja baada yako. Tuchagulie khalifa ambaye atakaimu baada ya kuondoka kwako. فقال أسمى فقلنا يا رسول الله استخلف علينا. قال كسمى إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. كما الله أتعون كنا كنيني كنا خيري, كما الله أتعون خيري كنيني, يولي عليكم خيركم, أتوتوليشيا مبروين. فقال علي رضي الله عنه, علي نسمع, فعلم الله فينا خيرا, الله أكونا خيري ليقويته, فولى علينا خيرنا, أكتو تولشيا برويته أبا بكر رضي الله عنه. رواه الدار قطني, يبكي الإمام الدار قطني وهذا أقوى حجة, نحدثين حجة ينقب سيدي على من يدعي موالاة علي رضي الله عنه يويا أن يدعي خليفة وعلي. kama ilivyoandikwa katika hashia. La'alla shaykha istamala hadhihi alkalima hasab as-siyaq wa illa fa hiya khilafa siyo muwala khilafa. Na hadithi hii haikuthibiti, na huu ndo uaminifu wa ahlu sunna wal jamaa. Hii hadithi inawabeba ahlu sunna, sindio? Lakini kwa kuwa ahlu sunna ni watu wa haki, yaquluna ma lahum wa ma alayhim, yaquluna ma lahum wa ma alayhim, wanayazungumza yale ambayo yanawabeba ya kwa upande wao na yale ambayo pia yanatafuna kwenye upande wao pia wanayazungumza. Kwa hiyo hapa tunasema hadithi hii haikuthibiti. Lakini kwa nini Sheikh ameiweka hapa? Ulama wana kawaida wanapotaja fadhail katika fadhail kama hizi, wanataja hadithi sahihi na wanazieka hadithi dhaifu katika njia ya kujumuisha kwenye mlango hadithi zilizokuja kwenye masala hayo, zote wanazikusanya. Lakini kadhalika, je, wanapata dhambi katika hili? Wanafanya hatia? Wanasema man asnada faqad kharaja anil uhda, atakayeleta isnadi au akafanya azwi, akaelekeza kwamba hadithi hii iko wapi, ili mtu arejee huko akaipekue, ametoka katika dhima mtu huyo, hana hatia ya Kiislamu. Man asnada faqad kharaja anil uhda, atakayeweka isnadi ametoka katika dhima, ameshakuwekea kwamba kaipekue huko uangalie sahihi au dhaifu. Lakini wanaweka hadithi dhaifu na sahihi kwenye jambo moja, yaani unachukua mfano ukhalifa wa Abubakri, wanaziweka hadithi zote hapo zilizokuja kwenye masala ya ukhalifa wa Abubakri dhaifu sahihi, watafanya hivyo hasa hasa, wanaziweka hizi ukiwa ule udhaifu wake si udhaifu mkubwa, ni udhaifu mwepesi ambao unaweza ukaunganika ukapiga hatua ukaenda katika daraja lingine la kihadithi, kutoka kwenye dhaifu kwenda hasanun li ghairihi au hasanun kadha, na mfano masala kama hayo wanayozungumzia wanawazuni wa hadithi. Na wakitaja hadithi kama hii wanahitaja ala sabili at-taba la ala sabili al-asli. Naam, tayari ziko dalili nyingine nyingi ambazo kama zajulisha juu ya ukhalifu wa Abubakar mbali na hii. Mfano Ali huyu bin Abi Talib, zimekuja riwaya sahihi kwa ahlu sunnah wal jamaa, amepokea Umar, ameipokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, kwamba Umar ibn al-Khattab alipochomwa na silaha yenye ncha kali akafariki radhiallahu anhu, akawekwa kwenye jeneza lake. Ibn Abbas anasema fajaa rajulun, akaja bwana mmoja ambaye alikuwa ni Ali bin Abi Talib, nyuma ya Ibn Abbas, wakimtazama Umar akiwa amelazwa kwenye kile kichanja. Ma ahadun uhibbu an alqa Allah bi'amalihi min mithli amalik, hakuna yeyote ambaye mimi Ali napenda nirudi kwa Mola wangu nikutane na Mola wangu kwa amali ya mtu huyo mithili ya amali zako wewe, ewe Umar, natamani ningelikuwa na amali mithili ya zako alafu nikarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno nani ya Ali bin Abi Talib kwenye Bukhari na Muslim yanaashiria na ugomvi na Umar Ali, yanaashiria na chuki na Umar Ali. Akaendelea kusema walaqad kuntu kathiran asma'u rasulallah, na nilikuwa mara nyingi nikimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar, nilikwenda mimi na Abu Bakar na Umar, wajitu ana wa Abu Bakar wa Umar, nilikuja mimi na Abu Bakar na Umar, niliingia mimi na Abu Bakar na Umar, nilitoka mimi na Abu Bakar na Umar. Fa arju Allah an yaj'alaka ma'ahuma, nataraji kwa Allah atakujumuisha pamoja nao. Nini maana yake? Ulikuwa ukisuhubiana nao duniani, na uwe sahiba wao kwenye kaburi. Wakati huwa hajui Ali bin Abi Talib yaliyojiri baina yake na Abdul, yaliyojiri baina ya Umar na mwanawe Abdullah kumtumatuma kwa mama Aisha. Tuliona katika ahkam jaraiz kama amjasahau, pindi yuko kwenye maradhi yake ya kusubiri kufa, Umar anamtuma Abdullah aende kwa Aisha amwambie, baba anasema ikitokea amekufa anaomba azikwe na maswahibu wake wawili. Umar anamwomba Aisha, sababu makaburi ya Abu Bakar na Umar yako chumbani kwa Aisha. Umar anamtuma Abdullah, mtoto wake, nenda kwa Aisha Ummul Mu'minin, ikitokea nimekufa mwambie naomba nizikwe pamoja na maswahiba zangu wawili. Ali anasema nataraji kwa Allah, kwa kuwa wewe ulikuwa uko nao duniani. Mtume anasema niliingia mimi na Abu Bakar na Umar, wako ngapi? Wako watu watatu kwenye uhai wao. Ali anasema nataraji kwa Allah akujaalie pia baada ya kufa uwe miongoni mwao wale wawili, ukamilishe ule utatu wenu. Anayesimulia hii hadithi ni katika Ahlul Bait. Nani? Abdullah ibn Abbas. Katika Ahlul Bait Abdullah ibn Abbas anasema faltafattu, nikageuka nyuma kumwangalia msemaji wa maneno haya. Fa idha huwa Ali ibn Abi Talib, tahamaki kumbe ni Ali ibn Abi Talib. Na hadithi nyingine, tumwachie mwenyewe Ali atoe ushahidi wake, anasemaje juu ya Abubakar na Umar. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Muhammad ibn al-Hanafiyya. Muhammad ibn al-Hanafiyya ni mtoto wa Ali kwa mke asiyekuwa Fatima, ameitwa ibn al-Hanafiyya kwa kuwa umamani kwake huyu mtoto huyu ni katika Bani Hanifa. Anasema qultu li abi, nilisema kumuuliza baba yangu. Muhammad ibn al-Hanafiyya ni Muhammad ibn Ali, yeye na Hasan na Hussein baba yao mmoja. Ayu nnasi khairun ba'da rasulillah, ni nani katika watu mbora zaidi baada ya mtume wa Allah? Qal, akasema Ali, Abu Bakrin, ni Abu Bakr. Qultu thumma man, nikauliza kisha nani baada ya Abu Bakri? Qala thumma Umaru, kisha ni Umar. Anasema Muhammad ibn al-Hanafiyya rahimahullah, wa hashitu an yakula Uthman, nikaogopa kwa mara ya tatu asije akamtaja Uthman. Nikamuuliza thumma anta, kisha baada ya Umar ni wewe? Qal, akasema ma ana illa rajulun min almuslimin, sikuwa mimi illa ni mtu tu miongoni mwa Waislamu, ni Muislamu wa kawaida. Tawadhu ya Ali bin Abi radiyallahu anhu. Lakini wa kwanza kamtaja nani? Abu Bakr. Wa pili kamtaja Umar ibn al-Khattab. Na kwenye riwaya ametaja al-Imam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa kwamba Ali amesema la uta bi ahadin, nisiletewe mtu yeyote, yufadhiluni ala Abi Bakr wa Umar, ambaye ananifadhilisha mimi juu ya Abu Bakr na Umar, illa jaddatuhu hadda al-muftari, isipokuwa nitampiga mijeledi adhabu ya mtu mwongo. Asije mtu akaletwa kwangu eti ananifadhilisha mimi kwamba niko juu zaidi ya Abu Bakar na Umar, illa antamtia bakora. Kwa hiyo hata kama hii tulisoma kwenye kitabu ni dhaif, lakini zimekuja adilla nyingine sahihi kabisa ikijulisha juu ya Abu Bakar anavyochukuliwa na Ali bin Abi Talib nafasi yake na uongozi wake.